السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا. صحابِ کہف کے اب تک بیان کردہ واقعے میں کچھ اہم اسباق، کچھ امپورٹنٹ لیسنز، کچھ عبرتیں، کچھ ضروری نتائج موجود ہیں. سب سے پہلے میں ان ضروری اسباق اور عبرتوں کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. تجسس پسند ذہن میں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے. سب سے پہلے اس سوال کو پہلے حل کر لوں. سوال یہ ہے کہ اصحاب کہف جس ملک کے رہنے والے تھے، جس گاؤں کے رہنے والے تھے، جس بستی کے رہنے والے تھے، پوری بستی شرک کی غلاظت میں ڈوبی ہوئی تھی. وہ کون سی چیز تھی جو ان چند نوجوانوں کے ایمان لانے کا محرک بنی؟ پورا آوے کا آوا بگڑا ہوا تھا، پورا ماحول غلیظ تھا. ایسے ماحول میں آخر ان نوجوانوں نے کیا چیز دیکھا جس چیز کو دیکھ کر کے وہ اپنے رب پر ایمان لے آئے؟ قرآن حکیم نے ایک جملہ ارشاد کیا ہے، انہم فتیتن آمنوا بربہم. وہ چند نوجوان تھے اپنے رب پر ایمان لے آئے. اسی جملے میں اس سوال کا جواب موجود ہے. محرک ان کے ایمان لانے کا اللہ کی ربوبیت بنی. ربوبیت کا مطلب ہوتا ہے پرورش، تربیت. اصحاب کہف نے یہ دیکھا کہ ان کے چاروں طرف ربوبیت کے مظاہر پھیلے ہوئے ہیں. ہر چیز پل رہی ہے, ہر چیز کی تربیت ہو رہی ہے. جس طرف نگاہ اٹھاؤ ربوبیت کے مظاہر نظر آتے ہیں. آخر ان کا مربی کون ہے؟ ان کو پالنے والا کون ہے؟ ان کی تربیت کرنے والا کون ہے؟ ماں باپ تو ہمارے نہیں ہو سکتے اس لیے کہ ہمارے ماں باپ کو بھی کوئی پال رہا ہے. ہمارا بادشاہ نہیں ہو سکتا اس لیے کہ ہمارا بادشاہ بھی پل رہا ہے, کوئی اسے بھی پال رہا ہے. یہی ربوبیت محرک بنی, سبب بنی ان کے ایمان لانے کی. اور آپ پورا قرآن حکیم پڑھ جائیے, ایک عجیب و غریب نکتہ بتایا دیتا ہوں, ذہن میں رکھ لو. قرآن حکیم کے بہت سارے اسرار آپ کے سامنے کھل کر آ جائیں گے کہ ربنا اور آمنا میں بڑا گہرا ربط ہے. اسی وجہ سے اکثر جگہ پر ربنا کے ساتھ آمنا ہے. دو تین جگہ تو دکھائی دوں. اللہ تبارک و تعالی سورہ آل عمران کے اندر ارشاد فرماتا ہے, الذین یقولون ربنا اننا آمنا. ربنا کے ساتھ آمنا جڑا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالی دوسری جگہ چوتھے پارے کے اندر ارشاد فرماتا ہے, ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. دیکھیں ربنا کے ساتھ آمنا جڑا ہوا ہے. ثابت یہ ہوا کہ صفت ربوبیت اللہ تبارک و تعالی کی اتنی عام صفت ہے کہ ایمان لانے کے لیے صرف یہی صفت کافی ہے. اور ایک نقطہ اور ذہن میں رکھیے, عہد الست میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے باپ آدم علیہ السلام کی پشت پر ہاتھ پھیرا اور قیامت تک آنے والی تمام ذریت کو نکال لیا. یہاں جتنے لوگ موجود ہیں وہ بھی وہاں حاضر تھے, ان کو بھی نکال لیا گیا تھا. نکالنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ہم سے ایک بات بانداز سوال کی تھی. بات کیا تھی؟ تو بانداز سوال تھی, الست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا, الست بالہکم, کیا میں تمہارا معبود نہیں ہوں؟ آخر یہاں سوال میں لفظ رب کو کیوں لایا گیا؟ اور ہم سے جو عہد الست کے اندر عہد لیا گیا تھا اور ہم نے اللہ کی جس صفت کا اقرار کیا تھا وہ یہی صفت ربوبیت تھی. اللہ نے فرمایا تھا الست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا. تو ہم تمام لوگوں نے یہی کہا تھا, کیوں نہیں؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ربوبیت کا اقرار کیوں کروایا گیا؟ وجہ یہ تھی اللہ یہ بتلانا چاہتا ہے اور وہاں یہ شعور دینا چاہتا تھا کہ جب تم عالم وجود میں آؤ گے تو میرے پہچاننے کا سب سے آسان ذریعہ، سب سے نمایاں ذریعہ اگر کوئی ہوگا تو یہی نظام پرورش۔ تم اپنے چاروں طرف میری صفت ربوبیت کے مظاہر پاؤ گے، ہر چیز کو پلتا ہوا دیکھو گے۔ ایک بچے کو دیکھو پل رہا ہے، ایک نوجوان کو دیکھو پل رہا ہے، ایک چھوٹے سے پودے کو دیکھو پل رہا ہے، کائنات کی ہر شے پل رہی ہے، تو کیوں نہ کہا جائے کہ کائنات کی ہر شے اللہ تبارک و تعالی کی ربوبیت کا مظہر ہے۔ بس اسی صفت ربوبیت کو دیکھ کر کے یہ نوجوان ایمان لے آئے۔ اسی وجہ سے آمنو بے الہہم نہیں کہا گیا، آمنو بے ربہم کہا گیا، اپنے رب پر ایمان لے آئے۔ سورج روز طلوع ہوتا ہے، روز مشرق سے نکلتا ہے۔ اللہ نے انسان کی آنکھوں میں دیکھنے کی صلاحیت رکھی ہوئی ہے، لیکن کب دیکھ سکتا ہے؟ جب وہ اپنی آنکھیں کھولے۔ کوئی آدمی اگر اپنی آنکھیں بند کر لے روشنی اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی، اسی طرح اگر آدمی دیکھنے کے بعد بھی اللہ کی صفت ربوبیت کے مظاہر کو نہ دیکھ پائے تو یہی تو کہا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اور کیا کہا جا سکتا ہے کہ اللہ نے بینائی کی قوت دی تھی لیکن اس نے اپنی آنکھیں بند کر رکھی، اسی وجہ سے سورج کی روشنی سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا پا رہا ہے۔ ایک سوال اور ہے، اس کو بھی حل کر لیتے ہیں۔ یہ اپنی بستی چھوڑ کر بھاگے کیوں؟ شہید ہو جاتے، بستی چھوڑ کر بھاگے کیوں؟ اگر یہ اپنے رب کے اوپر ایمان لے آئے تھے بستی چھوڑ کر نہیں بھاگنا تھا۔ جواب اس کا یہ ہے کہ بستی چھوڑ کر نہ بھاگتے، قتل کر دیے جاتے، شہادت کے درجے پر فائز ہوتا ہو جاتے، لیکن وہاں ایک بڑا اہم چیپٹر کلوزڈ ہو جاتا تھا۔ وہ اپنے وجود سے دوسروں کو نفع نہیں پہنچا سکتے تھے، ان کے وجود کے منافع سے خلق خدا محروم رہتی، یہی بات ان کے ذہن میں تھی کہ ابھی جان بچا لو، ماحول سازگار ہوگا تو پھر ہم لوگوں کے سامنے توحید کی دعوت دیں گے اور لوگوں کو شرک سے روکیں گے۔ اگر ہم نہیں بھاگے تو ہمیں قتل کر دیا جائے گا، اگرچہ ہمیں شہادت کا درجہ ملے گا لیکن ہمارے وجود کے منافع سے خلق خدا محروم رہ جائے گی۔ ایک بات تو یہ تھی ان کے ذہن، دوسری بات یہ تھی کہیں ٹارچر پر ہم لوگ ان کی ملت میں لوٹنے پر مجبور نہ ہو جائیں، اور اگر ایسا ہوا تو ایمان ہاتھ سے گیا، توحید گئی، اور جب توحید ہاتھ سے گئی